उन्होंने अपने तीखे बाणों से राजकुमार की छाती में बड़े वेग से प्रहार किया। राजकुमार शत्रु के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने अपने महान धनुष पर बाणों का संधान किया और 10 सैनिकों से वीर पुष्कल की छाती को बींध डाला। दोनों ही युद्ध में एक दूसरे पर कुपित थे। दोनों ही के हृदय में विजय की अभिलाषा थी। रुक्मांगद ने पुष्कल से कहा, हे वीर, अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम देखो, संभल कर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथ को आकाश में उड़ाता हूँ। ऐसा कहकर उसने मंत्र पढ़ा और पुष्कल के रथ पर भ्रामक अस्त्र का प्रयोग किया। उस वाण से आहत होकर पुष्कल जी का रथ चक्कर काटता हुआ एक योजन दूर जा पड़ा। सारथी ने बड़ी कठिनाई से रथ को रोका तो भी वह पृथ्वी पर ही चक्कर लगाता रहा। किसी तरह पूर्व स्थान पर रथ को ले जाकर उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता पुष्कल ने कहा, हे राजकुमार, तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वी पर रहने के योग्य नहीं है। तुम्हें तो इंद्र की सभा में रहना चाहिए, इसलिए अब देवलोक को ही चले जाओ। ऐसा कहकर उन्होंने आकाश में उड़ा देने वाले महान अस्त्र का प्रयोग किया। उस वाण की चोट से रुक्मांगद का रथ सीधे आकाश में उड़ चला और समस्त लोकों को लांघता हुआ सूर्य मंडल तक जा पहुंचा। वहां की प्रचंड ज्वाला से राजकुमार का रथ, घोड़े और सारथी सहित दग्ध हो गया तथा वह स्वयं भी भगवान सूर्य की किरणों से झुलस जाने के कारण बहुत दुखी हो गया। अंत में वह दग्ध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय युद्ध के अग्रभाग में महान हाहाकार मचा। राजा वीरमणि अपने पुत्र को मूर्छित देखकर क्रोध में भर गए और रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए पुष्कल जी की ओर चले। इधर कपिवर हनुमान जी ने जब देखा कि समुद्र के समान विशाल सेना के भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि भरत कुमार पुष्कल जी को ललकार रहे हैं, तब वे उनकी ओर दौड़े। उन्हें आते देख पुष्कल जी ने कहा, हे महाकपे, आप क्यों युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आ रहे हैं? राजा वीरमणि की यह सेना है ही कितनी? मैं तो इसे बहुत थोड़ी अत्यंत तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने भगवान श्री राम जी की कृपा से राक्षस सेना रूपी समुद्र को पार किया था, उसी प्रकार मैं भी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके इस दुस्तर संकट के पार हो जाऊंगा। जो लोग दुस्तर अवस्था में पढ़कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं, उनका दुख रूपी समुद्र सूख जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए हे महावीर, आप चाचा शत्रुघ्न के पास जाइए, मैं अभी एक क्षण में राजा वीरमणि को जीत कर आ रहा हूँ। हनुमान जी बोले, हे बेटा, राजा वीरमणि से भिड़ने का साहस ना करो। ये दानी शरणागत की रक्षा में कुशल, बलवान और शौर्य से शोभा पाने वाले हैं। तुम अभी बालक हो और राजा वृद्ध। ये संपूर्ण अस्त्र वेताओं में श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्ध में अनेकों शूर वीरों को परास्त किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि भगवान सदा शिव जी जी इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। वे राजा की भक्ति के वशीभूत होकर इनके नगर में माता पार्वती सहित निवास करते हैं। पुष्कल जी ने कहा, हे कपि श्रेष्ठ, माना कि राजा ने भगवान शंकर जी को भक्ति से वश में करके अपने नगर में स्थापित कर रखा है, परंतु भगवान शंकर जी स्वयं जिनकी आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थान को प्राप्त हुए हैं, वे श्री रघुनाथ जी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते। जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं, वही संपूर्ण चराचर जगत है। अतः मैं राजा वीरमणि को युद्ध में जीत लूंगा। धीरता पूर्वक कही हुई पुष्कल की ऐसी वाणी सुनकर कपि हनुमान जी राजा के छोटे भाई वीर सिंह से युद्ध करने के लिए चले गए। पुष्कल द्वैत रथ युद्ध में कुशल थे और स्वर्ण जटित रथ पर विराजमान थे। वे राजा को ललकारते देख उनका सामना करने के लिए गए। उन्हें आया देखकर राजा वीरमणि ने कहा, हे बालक, मेरे सामने ना आओ, मैं इस समय क्रोध में भरा हूँ। युद्ध में मेरा क्रोध और भी बढ़ जाता है। यदि प्राण बचाने की इच्छा हो तो लौट जाओ, मेरे साथ युद्ध मत करो। राजा का यह वचन सुनकर पुष्कल ने कहा, हे राजन, आप युद्ध के मुहाने पर संभल कर खड़े होइए। मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, मुझे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, चाहे वह इंद्र पद का ही अधिकारी क्यों ना हो। पुष्कल का ऐसा वचन सुनकर राजाओं में अग्रगण्य वीरमणि उन्हें नीरा बालक समझकर हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया। राजा को कुपित जानकर रणोमत वीर भरत कुमार ने उनकी छाती में 20 तीखे वाणों का प्रहार किया। उन वाणों को आते देख राजा ने अत्यंत कुपित होकर अपने तीक्ष्ण सायकों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। वाणों का काटा जाना देख शत्रु वीरों का विनाश करने वाले भरत कुमार के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने 3 वाणों से राजा के ललाट को बींध डाला। उन वाणों की चोट से राजा को बड़ी व्यथा हुई। वे प्रचंड क्रोध में भर गए और वीर पुष्कल की छाती में उन्होंने 9 वाण मारे। तब तो पुष्कल का क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीखे पर्व वाले 100 वाण मारकर तुरंत ही राजा को घायल कर दिया। उन वाणों के प्रहार से राजा का कवच, किरीट, मुकुट तथा रथ सभी छिन्न भिन्न हो गए। तब वीरमणि दूसरे रथ पर सवार होकर भरत कुमार के सामने आए और बोले, श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भमर के समान अनुराग रखने वाले वीर है पुष्कर, तुम धन्य हो। ऐसा कहकर अस्त्र विद्या में कुशल राजा ने उन पर असंख्य वाणों का प्रहार किया। वहां पृथ्वी पर और दिशाओं में उनके वाणों के सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखाई देता था। अपनी सेना का यह संहार देखकर रथियों में अग्रगण्य पुष्कल ने भी शत्रु पक्ष के योद्धाओं का विनाश आरंभ किया। हाथियों के मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती बिखर बिखर कर गिरने लगे। उस समय क्रोध में भरे हुए पुष्कल ने राजा वीरमणि को संबोधित करके शंख बजाकर निर्भयता पूर्वक कहा, हे राजन, आप वृद्ध होने के कारण मेरे मान्य हैं, तथापि इस समय युद्ध में मेरा महान पराक्रम देखिए। हे वीरवर, यदि 3 बाणों से मैं आपको मूर्छित ना कर दूं, तो जो महापापी मनुष्य पाप हारणी माता गंगा जी के तट पर जाकर भी उनकी निंदा करके उनके जल में डुबकी नहीं लगाता, उसको लगने वाला पाप मुझे ही लगे। यह कहकर पुष्कल ने राजा के महान वक्ष स्थल को, जो किवाड़ों के समान विस्तृत था, निशाना बनाया और एक अग्नि के समान तेजस्वी एवं तीक्ष्ण वाण छोड़ा। किंतु राजा ने अपने वाण से पुष्कल के उस वाण के 2 टुकड़े कर डाले। उनमें से एक टुकड़ा तो भूमंडल को प्रकाशित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और दूसरा राजा के रथ पर गिरा। तब पुष्कल ने अपना मात्र भक्ति जनित पुण्य अर्पण करके दूसरा वाण चलाया, किंतु राजा ने अपने महान वाण से उसको भी काट दिया। इससे पुष्कल के मन में बड़ा खेद हुआ। वे सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। इतने ही में उन्हें एक उपाय सूझ गया। वे श्रेष्ठ अस्त्रों के ज्ञाता जो थे ही अपनी पीड़ा दूर करने वाले